आराध्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक तो अभिमान के आने की एक्साइटमेंट, अपने ससुराल जाने की एक्साइटमेंट, ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी। आज जितनी खूबसूरत आराध्या लग रही थी, इतनी तो अपनी शादी में भी नहीं लग रही थी। अनिरुद्ध की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वहीं वंदना भी अपनी बेटी को ही देखी जा रही थी। डैनी ने मुस्कुराकर कहा, आज तो मेरी बच्ची बहुत खूबसूरत लग रही है। लेकिन आराध्या का ध्यान बस अनिरुद्ध पर था। वो अनिरुद्ध को देखकर इमोशनल हो गई और फिर अनिरुद्ध के पास आकर बोली, आप अगर ऐसे मुझे रोककर विदा करेंगे तो मैं नहीं जाती। अनिरुद्ध ने अपने आंसू जैसे तैसे कंट्रोल किए और बोला, ऐसा नहीं कहते, जब तेरी उससे शादी की थी ना, तब जानता था कि मेरी आराध्या खुश नहीं है, लेकिन अब तो मेरी लाडो खुश है। मेरा बाबू, मेरा बच्चा खुश होकर अपने घर जा रहा है, भला आज मैं खुश क्यों नहीं रहूंगा। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आराध्या थोड़ा इमोशनल होकर बोली, भाई थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू। आप नहीं होते ना तो मुझे इतनी अच्छी जिंदगी नहीं मिलती। अनिरुद्ध ने अपनी बहन के आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते, भला अपनों को भी कोई थैंक यू बोलता है। तुमने भी तो मेरे लिए अभिमान से झगड़ा कर लिया, अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने की ठान ली, और मैं बेवकूफ अपने एटीट्यूड में तेरे और अभिमान के प्यार को समझ नहीं पाया। चलो जो हुआ सो हुआ, बस अब यही दुआ है कि तुम अभिमान के साथ हमेशा खुश रहो। और तभी उन्हें हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज हुई। अनिरुद्ध ने हैरानी से आराध्या को देखा और आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। वो भी आंखें फाड़े अनिरुद्ध को देख रही थी। वहीं अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि आराध्या ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। और तभी आराध्या बोली, हे भगवान, वो तो सच में हेलीकॉप्टर लेके आ गए। सब हैरानी से आराध्या को देख रहे थे। आराध्या ने अपनी हथेली माथे पर मारी और बोली, मैंने तो आज सुबह मजाक में कहा था कि मैं हेलीकॉप्टर में चलूंगी, लेकिन लगता वो सच में लेकर आ गए। इतना कहकर आराध्या बालकनी की तरफ भागी और पीछे पीछे उसका परिवार भी बालकनी में आ गया। सब ने देखा तो उसी अपार्टमेंट के सामने जो खाली जगह पड़ी थी, वहाँ एक हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था। आराध्या आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। हर तरफ रोशनी थी, इतनी रोशनी कि सुई भी गिर जाए तो दिखाई दे। कोई कह ही नहीं सकता था कि इस वक्त रात है। आराध्या बस हेलीकॉप्टर को देखे जा रही थी। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर लैंड हो गया और उसमें से अभिमान पूरे एटीट्यूड में बाहर निकला। सब अभिमान को ही देखे जा रहे थे, खासकर आराध्या। आराध्या बोली, भाई मैं सपना तो नहीं देख रही। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं सपना नहीं है, वो सच में तुझे हेलीकॉप्टर पर लेने आया है। सब अभिमान को ही देख रहे थे। अभिमान ने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। इस वक्त अभिमान बहुत हैंडसम लग रहा था। वो थोड़ा सा आगे गया, तभी पीछे से कृष, देव, मीरा, सरगम चारों हेलीकॉप्टर से उतरे। उन सबको देखकर तो आराध्या और ज्यादा हैरान हो गई। पांचों ही पूरे स्टाइल से उस अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि अपार्टमेंट में बस अनिरुद्ध और उसका परिवार ही अभिमान को देख रहा था। अपार्टमेंट की हर खिड़की पर लोग जमा हो चुके थे जो उस हेलीकॉप्टर को ही देख रहे थे। वहीं उस हेलीकॉप्टर से करीब 200 मीटर दूर युग ने गाड़ी रोकी हुई थी। उसके बराबर में करिमा बैठी हुई थी। युग बोला, देख रही हो, वो मेरा भाई है, भाभी को लेने आया। भाभी ने मजाक में बोल दिया कि वो हेलीकॉप्टर से आएगी, तो भाई सच में उन्हें हेलीकॉप्टर से लेने आ गया। करिमा भी अभिमान को ही देखे जा रही थी। अजय और नित्या के पास पैसा कम नहीं था, फिर भी बस इतनी सी बात पर कि वो हेलीकॉप्टर से आना चाहती है और अभिमान अपनी पत्नी को हेलीकॉप्टर से लेने पहुंच गया, बहुत बड़ी बात थी। कुछ देर तक गरिमा उन्हें ही देखती रही और तभी युग ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, अगर तुम रिएक्ट ना करो तो मैं भी तुम्हें आराध्या और अनिरुद्ध के घर लेकर चल सकता हूँ। गरिमा हैरानी से युग को देखने लगी, फिर अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, जी नहीं, मुझे घर जाना है। युग बोला, तो फिर बैठी रहो, जब तक मेरा भाई भाभी को लेकर नहीं जाता तब तक तो मैं तुम्हें कहीं जाने देने वाला नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ अभिमान अपने भाई भाइयों के साथ बहुत एटीट्यूड में अपार्टमेंट के अंदर आ गया। अभिमान जब अपार्टमेंट में रहता था तो कोई उसे नहीं जानता था, लेकिन आज जब वो हेलीकॉप्टर लेकर आया तो पूरा अपार्टमेंट अपने दरवाजे खोलकर उसे ही दिख रहा था। हर अभिमान पूरे एटीट्यूड में कॉरिडोर से होता हुआ आराध्या के फ्लैट के गेट तक पहुंच गया। वो डोरबेल बजाता उससे पहले ही आराध्या ने दरवाजा खोला और अभिमान को देखकर बोली, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अभिमान ने मुस्कुराकर कहा, अरे कैसे जरूरत नहीं थी, पहली बार मेरी बीवी ने मुझसे कुछ मांगा है, अब मैं उसे देता भी नहीं। आराध्या बोली, भला ये क्या बात हुई, आपने देखा ना सब कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं, ऐसे तो आपको नजर लग जाएगी। अभिमान बोला, मुझे नजर नहीं लगेगी, लेकिन ये बात तुमने सही कही कि नजर लग जाएगी, अब मुझे भी डर है कि कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए। तभी पीछे से सरगम बोली, हम अंदर आ जाएं या यहीं खड़े होकर बातें करोगे। आराध्या ने सरगम को देखा और अपना एक हाथ बढ़ाया और सरगम आराध्या का हाथ पकड़कर अंदर आ गई। थोड़ी देर में वहां जूनियर रघुवंशी सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे और उन्हीं के साथ आराध्या, अनिरुद्ध, वंदना और डैनी भी बैठे हुए थे। सब बातें कर रहे थे। आराध्या आज बहुत खुश थी और अभिमान की नजर आराध्या से हटी नहीं रही थी। अभिमान मन ही मन खुद से बोला, बस अब भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं तुम्हारी ये मुस्कुराहट कभी जाने ना दूं। थोड़ी बहुत बात करने के बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लगे और सच में वो फैमिली फैमिली लग रही थी। और आज सच में अभिमान का वेलकम एक दामाद की तरह हुआ था। अनिरुद्ध भी बहुत खुश था और आराध्या और अभिमान दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं दूसरी तरफ युग अब भी गरिमा को गाड़ी में लेकर बैठा हुआ था। युग बोला, भूख लग रही है। गरिमा ने दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया। युग ने फिर कहा, बताओ ना, भूख लग रही है। गरिमा बोली, तो मुझे घर छोड़ दो प्लीज। युग ने कहा, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, शादी होने वाली है हमारी, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे तो एक दूसरे की आदत समझ जाएंगे। पर तुम तो मेरी आदत समझ चुकी हो, मुझे ही तुम्हें समझने में वक्त लगेगा क्योंकि तुम्हारा एक फेस तो है नहीं, पता नहीं इस सुंदर से चेहरे पर कितने मुखौटे लगा रखे हैं। गरिमा को अब युग की बातें चुभने लगी थी, लेकिन एक बार फिर उसने अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। थोड़ी देर तक युग ऐसे ही बैठा रहा, फिर युग बोला, होने वाली बीवी क्यों जिद कर रही हो, चलो ना तो मैं आराध्या से मिलवाता हूँ, बहुत अच्छी आराध्या। पता है मेरे अभिमान भैया बचपन से ही आराध्या भाभी को पसंद करते थे, लेकिन अपने अभिमान के चक्कर में उन्होंने कभी कहा नहीं, पर आज देखो वो बहुत एक्साइटेड होकर भाभी को लेने आया। प्लीज यार चलो ना, मेरा बड़ा मन कर रहा है वहां जाने का, कम से कम मेरी थोड़ी सी खुशी की इज्जत तो कर लो, क्या पता सच में मुझे झेल हो जाए। ये सुनते ही गरिमा के चेहरे पर एक अजीब सा डर आ गया, लेकिन उसने उस डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। युग ने हल्का सा पलटकर गरिमा को देखा और बोला, प्लीज चलो ना, तुम चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, आखिर तुम्हारे होने वाले देवर और जेठ हैं, एक बार मिलने में क्या बुराई है। गरिमा कुछ नहीं बोली। युग गाड़ी से उतरा और घूमकर दूसरी तरफ गया, फिर गरिमा को गाड़ी से निकालता हुआ बोला, लड़कियों के नाम में भी हाँ होती है, चलो। युग गरिमा की कलाई पकड़कर अपार्टमेंट के अंदर आ गया और थोड़ी देर में वो आराध्या के फ्लैट के बाहर खड़ा था। उसने आराध्या के फ्लैट की बेल बजाई। आराध्या के साथ साथ सबने दरवाजे की तरफ देखा तो अनिरुद्ध उठकर बाहर चला गया। उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, वो गरिमा को ही देखता रहा। वहीं गरिमा उसकी नजरें हल्की से झुक गई। अनिरुद्ध ने युग को देखा और बोला, आओ अंदर आओ। युग गरिमा के साथ अंदर आ गया। आराध्या ने भी जब गरिमा को देखा तो उससे वो दिन याद आ गया जब गरिमा ने उसे लिफ्ट दी थी। आराध्या बोली, युग ये। युग ने कहा, ये गरिमा जिससे मैं शादी करने वाला हूँ, नित्या कपूर और अजय ओबेरॉय की बेटी। आराध्या बोली, अभिमान यही वो लड़की है जो उस दिन मुझे घर छोड़कर गई थी, वरना मैं तो बेसुध सी सड़क किनारे बैठी हुई थी। गरिमा की नजरें अब भी झुकी हुई थी। हालांकि उसने एक अच्छा काम किया था, उसके बाद भी पता नहीं पर उससे वहाँ बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वहीं युग, उसने हल्का सा झुककर गरिमा को देखा और बोला, अरे वाह, तुम अच्छे काम भी करती हो, सच में तुमने मेरी भाभी को यहाँ छोड़ा। तभी अनिरुद्ध बोला, हाँ याद आया, यही तो थी जो आराध्या को सही सलामत यहाँ लेकर आई थी। इतना कहकर अनिरुद्ध ने युग को गरिमा के सामने से हटाया और बोला, गरिमा थैंक यू वेरी मच, उस दिन तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरी बहन के साथ क्या होता। और तभी अभिमान भी अपनी जगह से खड़ा होकर गरिमा के पास आया और बोला, थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी वजह से ही आज मैं और मेरी गिलहरी एक दूसरे के हो पाए हैं। गरिमा अभी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वहीं जूनियर रघुवंशी ब्रदर्स को एक बात तो समझ आ गई कि गरिमा बुरी नहीं है, बल्कि उसे सच में इस्तेमाल किया गया है। सारे रघुवंशी ब्रदर्स एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। फिर सबने एक साथ युग को घूर कर देखा। युग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने गरिमा की बाजू पकड़ी और बोला, अरे इतना क्या शर्मा रही हो, ये तो तुमने अच्छा काम किया है, चलो आओ तो मैं सबसे मिलवाता हूँ। इतना कहकर वो गरिमा को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। फिर उसने एक एक करके सबसे इंट्रोड्यूस कराया, फिर वो उसी के पास बैठ गया। वंदना ने गरिमा के लिए भी खाना सर्व कर दिया। वंदना जब युग के लिए खाना सर्व करने लगी तो युग बोला, रहने दो आंटी, इसी में खा लूंगा, क्यों गरिमा, सही कह रहा हूँ ना। गरिमा ने एक नजर युग को देखा और फिर चुपचाप खाना खाने लगी, लेकिन उसे वहाँ बैठना बहुत अजीब लग रहा था। फिर भी वो युग को कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वो अच्छे से जानती थी युग उसकी सुनता ही नहीं है। थोड़ी देर में खाना खाने के बाद गरिमा बोली, मुझे घर जाना है। युग ने कहा, हाँ हाँ चलते हैं, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। युग बोला, अच्छा भाई मैं इसे छोड़कर आता हूँ। जूनियर रघुवंशी ने हाँ में गर्दन हिला दी। युग गरिमा को लेकर वहाँ से चला गया और वापस से गाड़ी में आकर बैठ गया। गरिमा बाहर की तरफ देखने लगी, लेकिन उसने युग को अब भी कुछ नहीं कहा। युग चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा। उसने ड्राइविंग स्टार्ट नहीं की। थोड़ी देर तक भी जब ड्राइविंग स्टार्ट नहीं हुई तो गरिमा बोली, तुम गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? युग बोला, अरे मैंने कहा था ना मैं तुम्हें नजारे दिखाऊंगा, देखती जाओ। गरिमा की आंखों में अब पानी आ गया। वो इस बार गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्या चाहते हो तुम? मैं सुसाइड कर लूं? क्यों मुझे घड़ी घड़ी परेशान कर रहे हो? क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो? युग को गुस्सा आ गया। उसने एक हाथ से गरिमा की गर्दन पकड़ी और उसका चेहरा अपने करीब करते हुए बोला, मेरा मुंह मत खुलवाओ, समझ आई? तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। इस अच्छे से मोमेंट की बेइज्जती मत करो, चुपचाप बैठी रहो, जो दिखाना चाहता हूँ देख लो। इतना कहकर उसने गरिमा को छोड़ दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आराम से बैठ गया। फिर खुद में ही बड़बड़ाया, खुद ने जो किया उसके बाद भी उम्मीद करती है कि मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव करूं। और तभी अभिमान आराध्या को लेकर बाहर आ गया। अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ा हुआ था। पीछे देव, कृष, सरगम और मीरा भी थे और अनिरुद्ध, त्यानी, वंदना भी। थोड़ी देर में अभिमान आराध्या को लेकर हेलीकॉप्टर के पास आया और तभी आराध्या के ऊपर रेड रोजेस की बारिश होने लगी। क्या करिमा कभी युग को समझ पाएगी?